kuma kaso bana sanga ka kutuma lo pae ikambo yako likaitali na mokoka cha otema e to swana kae sina kosena boyo koni nandako ata pesimo kongo na ibi nenge ya kubonde ya solo la ganya na ganya boyo motema yole liye na ganya na ganya boyo mabanzo yole liye Moto ali bani no atambo na nzete na likulutu Oli na moto e poli kambu na tese makila ya nzoto Sula jenga mote mae babanda batikali na nsonyo Ango kiko makali kolo na se balonga tanga ite Na ganya na ganya goyo mote ma Iyo le liye Na kaka pena mobali yu akaka e toka mora biso na ganya goyo mabanzo Iyo le liye Na kaka pena mobali yu akaka e toka mora biso Tena ni kulutwe Polina moto e poli bambula Tese makila ya nzoto Sula jenga motema e Bamanda batika ni nansonyo Ako kiko mata ni korona Sela runga tanga ite Ansama Ansama Bakana mapamba e Bosoe, mafinga mapona yo, banda panzi makitae Eroko elingi moto aluli sena lika momoko Bomonie, tango wa utaki na mboto, kino mbozala kiwapi Bamba na bako bumanga ipona yo, papa, nalila lila papa Mafinga nga pona yo, banda panzi makitae Eroko eligi motu aluri senalika momoko